Bruselli. Linnan pyöreillä pialaa hevosii, prinssa leikkiä laukkaa nelosii. Miekka tervä pyyhin ritarin nauhaa, pitkä sikari kaulaa, kartano aulaa. Linnan pyöreillä pialaa hevosii, prinssa leikkiä laukkaa nelosii. Miekka tervä pyyhin ritarin nauhaa, pitkä sikari kaulaa, kartano aulaa. Porvari teki Euroopasta lännen, vastoin käyminen ei tuu yksinään tänne. Ei. 9 mestaus tirsi puu vuorella, rikkat rauhassa Ruotsin puolella. Kosto häilyy, kostajalle häijyy, Ahvenan merenlaivasto herttua väijyy. Ketä satut? Setä Samuli, ylämaasta takas sekaluokka tapuli. Kuningas hiipimäs viikin liepeillä, kaupungin partaa kartano liekeissä. Valokeilas poika puristaa armoa ja kiinni jaloistaa syyllisen varjoo. Häipy horisontti meren yli Puolaa, vei tervää silmis elämäni suolaa. Toi palavia, Saksasta malaria, tahto sotavero 150 palaria. Voi pyhä sylvi, siemenet kylvi, keisarin palatsei pilvi linnoi kylmii. Se on karuselli, häkki jäinen, rikollisjärjestöst yksi jättiläinen. Meidän perässä suurin fa- familia. Mä pohdin alipia, suu täynnä vanilia. Pyrkyri alaisit politiikan malli, toimintatapa ja johtaja palli. Linnan pyöreillä pialaa hevosii, prinssa leikkiä laukkaa nelosii. Miekka tervä pyyhin ritarin nauhaa, pitkä sikari kaulaa, kartano aulaa. Linnan pyöreillä pialaa hevosii, prinssa leikkiä laukkaa nelosii. Miekka tervä pyyhin ritarin nauhaa, pitkä sikari kaulaa, kartano aulaa. Hiiret hiljaa, hengitä syvää, pieni mies tuli suureen kylään. Paikka täyn kasvoi sitten leissä, neuvottelu käy, media prinssä teissä. Ympyräs pyörimäs pitämäs tie, kaulapanta suur ajon, mikä lie. Luottamusmies kuumeissa hourii, rahalla käsi ja kaavoilla kourii. Ministeri Erkku kaupittelee mundoo, teollisuusjätti sai kotiseudun kuntoon. Jos aurinko rannalla kodista varmoja, sodista harhoja, omista arvoja. Hiukset kammattu, hermot riekaleina, ruokaketju huipu tien pientä reila. Kato linssiä ja sano muikku, muikku! Pinssirinta on hissan huippu. Linnan pyöreillä pialaa hevosii, prinssa leikkiä laukkaa nelosii. Miekka tervä pyhi ritarin nauhaa, pitkä sikari kaulaa, kartano aulaa. Linnan pyöreillä pialaa hevosii, prinssa leikkiä laukkaa nelosii. Miekka tervä pyhi ritarin nauhaa, pitkä sikari kaulaa, kartano aulaa. Yeah. Vaiheessa esillä, vaarallisin vesillä, kysymys valmistetaan kuolin pesillä. Tai metsillä, talonne takas alla, maan puolesta vastuu takas anna. Luota onnee AD julisteis, mafia radios työ. Vaikka kulisseis, tippu kristalli kruunu täs koodas. Sentit soovas, tavata pohjas. Taivas katto kautta kantojen, mun musta matto yli piikkilankojen. Niin niin nälkäinen vatsani väännös, on valmis syömään järjestyssääntös. Jos valta ei saada, valta otetaan. Virka, väki yli, ei mä lopeta. Paskivi, uni, lääke, päivän valos. Oikeuteen kompastuu säännötalous.